Дану табе чэль, каго помню і люблю. Сёння прапануем наступную частку ўспамінаў, якую чытае аўтарка. Гарачым летам 1989 года ехала цягніком у Вільню на ўстаноўчы з'езд БНФ адраджэння, не з Гародні, а з Віцебску. Там я выступала з чытаннем вершаў у Бешанковічах. У саюзе пісьменнікаў працавала такое бюро прапаганды мастацкай літаратуры, якое мела сваіх арганізатараў у абласных цэнтрах, можна было зарабіць крыху грошай. У цягніку з Віцебска ехалі сябры на з'езд. Мне былі знаёмыя, некаторыя акторы тэатра імя Якуба Коласа, галоўны рэжысёр Валеры Мазынскі. У Полацку ў наш вагон падселі Валянціна Аксак і Уладзімір Арлоў. Шукаць той палац, дзе адбываўся з'езд, не трэба было. Ішла з віцябчанамі, а гродзенцы ўжо былі ў зале. Сядзелі па білетах, побач са мной сядзеў хлопец, якога я не ведала, таму што ён быў з вёскі, рацічы, Уладзімір Кісялевіч. Знаёмых было шмат. Пісьменнікі, журналісты, мастакі. Было там адчуванне сяброўства, сваяцтва, добрых адносінаў, яднання, надзеі. Калі пачаліся спрэчкі па статуту, ў зале стала крыху холадна, таму што адчувалася, што ён падзелены на два лагеры. Я не ўсё разумела, што там адбывалася, а ўвогуле не была палітыкам. Наіўная паэтка, настаўніца мовы. Калі пачалося галасаванне, да мяне падышоў Рудольф Пастухоў са Слоніма з групай рабочых. Ён жа сам быў электрыкам на камвольным камбінаце, прапанаваў узгадніць, каго крэсліць. Так мы і крэслілі, карыстаючыся інтуіцыяй. Гэтак мы пасля атрымаліся на ўсіх канферэнцыях і сходах. Рудольф запрашаў мяне ў Слонім на сходы, як сябра з вобласці. Ён арганізаваў некалькі мітынгаў, пераважна ў абарону старога Слоніма, старых могілкаў. Працу слонімскай групы Рудольф афармляў пратаколамі, якія былі акуратна перашытыя, фатаграфіі ўклейваў, адну копію прывозіў у Гародню, магчыма, адсылаў у Менск, як бюракрат, але была відаць работа. У гарадскія саветы Рудольф прайшоў лёгка. У выбарах у народныя дэпутаты не ўдзельнічаў, таму што лічыў, што не мае адукацыі. Часам заніжаў сабе планку. Недзе ў той час ён падаў суд на сакратара слонімскага гаркама, абвінаваціў яго, што возіць праз мытню ў Польшу залатыя прадметы і прадае там. Звесткі, маўляў, пачуў у чарзе ад людзей. Выйграў Рудольф той судовы працэс. У вялікіх тлумах я губляюся, таму мне патрэбны побач надзейны сябра. А такім быў Рудольф Пастухоў, які называў мяне маці. Каб не Рудольф, прыйшлося б не дрэнна, напрыклад, калі б паехалі на мітынг у Курапаты, а трэба было пешкі ісці ад акадэміі да Курапат, ад Курапат да помніка Багдановічу, Рудольф браў мяне на буксір. Пра расстрэлы нявінных людзей ён ведаў непасрэдна, са свайго жыцця. Ён быў сынам расстраляных ворагаў народа. Нарадзіўся ў Рыбінску каля Яраслаўля. Яго ўсынавіла добрая жанчына Вера Пастухова. Пра родных бацькоў ён нічога не ведаў. Суседка, чыю дзяўчынку Рудольф увечары незнарок штурхнуў, абазвала яго сволачу, што яго трэба расстраляць, як і яго бацькоў. Рудольф пакрыўдзіўся і спытаў маці, хто мае бацькі. Маці сказала, што яго бацькі былі добрымі людзьмі. Яму гэтай праўды было мала. Ён пайшоў з дому ў 11 гадоў, трапіў да злодзяў без прытульнікаў у турму. Першы раз яго вызвалілі па малалецтву. Другі раз ён сеў на лаву падсудных і атрымаў 20 гадоў. Так пахаваў сябе жывога. У адзіночнай камеры ў турме у Яраслаўлі яму прыйшло ў галаву знайсці хоць якія звесткі пра сваіх бацькоў. Гэта было ў 1956 годзе. Ён напісаў заяву начальніку УВД Яраслаўля, у якой не паведамляў, што бацькі расстраляныя, а хацеў даведацца, якое яго сапраўднае прозвішча. Яго памясцілі на трое сутак у карцар, а капітан папярэдзіў, калі будзе пісаць заявы яшчэ, з карцара не вылезе. Але ў тым жа 56-м годзе ён атрымаў адказ на сваю заяву, што шукаць бацькоў ён мае права пасля выхаду з турмы. З турмы Рудольф выйшаў у 60-м годзе, умоўна датэрмінова. Зноў звярнуўся ў Яраслаўскі УВД. Там патрабавалі да заявы спраўку аб вызваленні, пасведчанне аб нараджэнні і пасведчанне аб усынаўленні. У ЗАГСе ён атрымаў такія дакументы. У пасведчанні аб нараджэнні ён даведаўся, што ў яго няма бацькі і няма нацыянальнасці. У пасведчанні аб устанаўленні ён даведаўся, што ён Маліноўскі Рудольф Мікалаевіч, народжаны 28 верасня 36, усыноўлены 11 верасня 39 года. І толькі. Пасля ён шмат пісаў заяваў, калі атрымліваў пашпарт новы і шукаў бацькоў, начальнік ваенкамату папярэдзіў Пастухова, што калі ён будзе далей пісаць і шукаць бацькоў, яго зноў адправяць туды, адкуль ён не так даўно вярнуўся, і ўжо болей ён адтуль не вернецца. Прайшло 20 гадоў. Яго прыёмная маці Вера Александраўна памерла, калі ён быў у турме ў 54 годзе. У 70-м годзе Пастухоў ужо з жонкай Зінай, якая была родам са Слоніма, вярнуўся ў Слонім. Пажаніліся яны на Цаліне, куды ехала моладзь па пуцёўках камсамола. Я знаёма з Рудольфам з таго часу. Ён наведваў літаратурныя аб'яднанні, якімі кіраваў Васіль Быкаў. І гэта былі вельмі шматлюдныя аб'яднанні. Але не заўважыць Рудольфа нельга. Ён сядзіць неяк па-свойму. У цэнтры, але быццам адзін, як баравік у лесе. Ён глядзіць неяк іначай, чым усе людзі. Гэта яго навучыла турма. У ім адчуваўся лідар, а можа па-турэмнаму прафесар. На хвалях беларускай свабоды гучыць перадача «Сучасныя мемуары». Выслухайце ўспаміны гарадзенскай паэткі Дануты Бічэль. У 71 годзе ў Гродзенскай праўдзе быў надрукаваны першы верш Пастухова «Балота». Пасля Рудольф выступаў з вершамі пераважна ў слонімскай газеце «За перамогу камунізму», «У альманахах», у розных газетах. Яго вершы не рабілі на мяне ніякага ўражання, таму што сапраўднай паэзіі сваёй ён не даваў у друк. Аднойчы я прыехала ў Слонім, мы схадзілі ў касцёл Святога Андрэя, там ксёндз такі, які не ўмее размаўляць па-польску. І таму усе малітоўныя часткі гаворацца па-польску, традыцыйныя, а ўся астатняя малітва адбываецца на беларускай мове. Рудольф быў добра знаёмы з ксёндзам, пазнаёмы ў мяне, хоць я яго таксама раней сустракала ў Мурашмянцы. Пасля паказаў мне тое ў Слоніме, што засталося ад палацу Сапегаў, а з такімі дэталямі, што ён мяне проста загнаў у кут, як краязнаўца. Калі мы стомленыя вярталіся да Зіны на вячэру, на вуліцу Яршова, дзе жылі Пастуховы, Рудольф па дарозе пачаў мне чытаць свае вершы. Блатныя, злосныя, з мацюкамі, неперакладныя. Гэта было адкрыццё. Я не магу іх пачытаць, хоць ведаю іх на памяць. Яны запомніліся з першага прачытання. Высоцкі і ўсе маскоўскія барды блекнуць перад яго вершамі, таму што там адчуваецца літаратуршчына. А тут аголены боль і злосць, пра голад, безнадзейнасць, безвыходнасць чалавека, якога садзяць у пятлю і ўжо заціскаюць шнурок, выбіваючы з-пад ног табурэтку. Іван Сяргейчык перакладае Пастухова вершы на мову. Тут, дзе ўсе амаль ужо на мове не размаўляюць, асабліва публічна, смешна выглядаюць такія спробы тлумачыць з агульназразумелага на мову продкаў. І тым не меней, паэты перакладаюць паэтаў з павагі да іх паэзіі і з любові. І я паспрабавала перакласці. Для прыкладу, дзве страфы пра вязня, які выдзеўбаў у бервяне дупло, і ўцякае ў такой схоўцы па рацэ, ведаючы, што шукаюць уцякачоў звычайна ў тайзе. Плыве па каме бервяно крывое, у полас ні затычкі, а ні дна, надзейна затарцована. Затое ён там, у лес быў цела сатана. Ён будзе там чакаць спаткання з мамай, але на нейкай станцыі чужой сукровіцай сплыве пад піларамай, здзічэлай адзінокаю душой. Тады ў Слоніме я пачала яго падбіваць, сабраць усе свае вершы і даць мне пачытаць. Яму не трэба было збіраць, усё запісана ў вялізны агульны шытак. Уклаў кнігу «Судзьба, лёс» Алесь Чобат. Яна была надрукавана ў слонімскай друкарні ў 94 годзе, накладам 2000 асобнікаў. Пастухоў прыехаў у гародню, у невялікай зале была прэзентацыя кнігі, Аматары паэзіі яго зразумелі і ацанілі. Я думаю, што Пастухоў сваю кнігу паспеў раздарыць і распаўсюдзіць сам, хоць часу у яго ўжо не было. Таму што ён захварэў, яго адправілі на пенсію адразу ў 60 гадоў. Сваё 60-годдзе ён святкаваў на лецішчы ў Чамярах. Мы прыехалі да яго на свята, але чамусьці не засталі сяброў са Слоніма. Ён сказаў: «Няма чаго рабацягам выпіваць за адным сталом з элітай». Так ён нас паважаў. Але была там літаратурная багема слонімская. Пасядзелі да світання. Трэба было яму ехаць на аперацыю ў Бараўляны пад Менскам, але ён за жыццё не чапляўся. Сядзеў на сваім лецішчы і глядзеў адну ў кропку, то есть сам у сябе, і казаў: «Адчуваю сябе на волі, але як за кратамі». У пачатку верасня ён прыехаў у Гародню у бальніцу, прыйшоў да нас увечары у музей, папілі кавы. А праз 3 дні жонка пазваніла, што ён памёр дома. Медсястра ў бальніцы яго пакрыўдзіла. Працэдуру, якую прыпісаў лекар, адмовілася рабіць. Сказала: «Я трупаў не лячу». Ён са злосцю і з болем даехаў дадому. Яму балела сэрца, ён задыхаўся. Пахавалі яго ў вёсцы Завірша, за Жыровіцамі, на магілках, дзе пахаваны бацькі яго жонкі Зіны. Ён загадаў, каб яго там пахавалі, каб сын і дачка ведалі, што іх бацька прыняў беларускую веру і меў радзіму – Беларусь.